जाऊं, मैं हूँ तेरे साथ में, के दे दे तू इन हाथों को सनम मेरे हाथ में। तेरे गम के सदके जाऊं, मैं हूँ तेरे साथ में, के दे दे तू इन हाथों को सनम मेरे हाथ में। तुझे फिक्र क्यों है जानम, जिगर में उतार लूं, जरा तू जो हंस के देखे ये रास्ते संवार दूं। इधर आ मैं तेरे आंसू जिगर में उतार लूं, जरा तू जो हंस के देखे ये रास्ते संवार दूं। तेरा हम सफर मेरा दिल, God।